Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittebahu bi ahsenin ila yevmiddin. Amma ba'd. Kaldığımız yerden devam edilmiş. İlah kalplerin ona bağlandığıdır. Ona ibadet ettiği, ondan yardım dediği dilemek, korkmak ve yüceltmektir. Şeyhin sözü burada bitti. Sözün başını ve sonunu iyi düşün. Nebiye veya veliye dua eden hakkındaki sözünü iyi düşün. Ey sevgilim, yardım ettiği sözler sarf edenler tövbeye çağrılırlar. Eğer tövbe etmezlerse öldürülürler. Bu ancak muayyende olur. Allah yardım edendir. Burada dikkat ediyorsanız dün açıklamıştık. Ne demiştik? Tövbeye çağrılırlardan kasıt müşrik olurlar. Tövbe ederlerse canlarını kurtarırlar. Tövbe etmezlerse canlarını kurtarmazlar. Bir de bir noktaya da açıklık getirmekte fayda var, maslahat var. Böyle tamam ben küfür işledim, tövbe ettim. Bir daha beni getiriyorlar kadının önüne. İkinci kez bakmışlar bir vacibi inkar etmişim. Kadı bana diyor ki bu vacibin vacipliğini ikrar ediyor musun, gel tövbe et. Diyorum tamam kabul ettim. Sonra aradan biraz zaman geçiyor, gene getiriyorlar beni. Bir tane haramı helal saymışız, iyazu billah. Diyor kadı bu haram mıdır? Diyorum tam tövbe ettim haramdır. Ya yani oyuncak değil bu. Gir çık gir çık gir çık. Bu Allah Subhanahu ve Teala ayette "Ellezine amenu thumma kafaru thumma amenu thumma kafaru thumma zadu kufran lem tukbal tevbetuhum." Allah onların tövbesini kabul etmedi diyor. O iman ettiler, küfrettiler, sonra iman ettiler, sonra küfrettiler. Sonra küfürlerine küfür kattılar, o küfürlerini arttırdılar. Bu adam zındıktır. İki de böyle küfür, farklı farklı küfürleri işlemek sebebiyle getirilen adam zındık hükmündedir. Zındık ise artık tövbesi kabul olmaz. Üçüncüden sonra tövbe ettim dese de kellesi vurulur. O yüzden birilerinin bugün anladığı gibi bir adam sabah mümin, işte akşam kafir, bir daha akşam olunca mümin oluyor, tekrar sabah kafir çıkıyor. Yani öyle bir batıl istidlal, öyle bir batıl anlayış Allah'ın Resulü'nün irade ettiği bir anlayış değildir. Devam. Lat, Uzza ve Menat hakkındaki sözünü ve ondan sonra zikretmiş olduğun sözü iyi düşünürsen mesele senin içinde açığa çıkmış olacaktır. Evet. İbn-i Kanyum Menazil'de tövbe babında dedi ki şirk ise iki çeşittir. Evet. Büyük şirk ve küçük şirk. Büyük dinden çıkartırken küçük dinden çıkarmaz. Büyük şirk asla tövbesiz affedilmez. O tövbe nerede? Dünyada. O tövbeyi dünyada gerçekleştirmeyen adam ebedi cehennemlik bir kafirdir. Büyük şirkten tövbeyi dünyada gerçekleştirmeyen bir adam ebedi cehennemde kalacak bir kafirdir. O şirki Allah'tan başka ortaklar edinip onları Allah'ı sever gibi sevmektir. Bilakis onların çoğu Allah'tan daha fazla onları severdir. İbadet ettikleri şeyhlerinin yanlışlıkları anlatıldığında Allah'a kusurların izafe edildiği anlatımlardan daha fazla kızarlar. Tabii adamlar şeye küfür ediyorlar, sofiler. Sofiler de bu dinden olduklarını iddia ediyorlar ya. Peygamber'e küfür ediyor Danimarkalılar. Şunlar bunlar, adamların gıkı çıkmıyor. İşte iyi kötü müşrikler toplanıyorlar, bir peygamber sevgisinden miting yapacaklar. Duydum. O zaman şeyleri haber vermiş. Sakın gösterilere katılmayın. O seyit şeyleri var ya Adıyaman'da. Sakın katılmayın. Bunlar işte provokasyonlar. Siz bunlara gelmeyin. Biz cemaat olarak şeye katılmayacağız. Mitinglere, bu işte peygambere yapılan hakaret içerikli karikatürlere, o itiraz mitinglerine katılmayacağız diyorlar. O sofilere gidin. Bizim gibi adamları gösterir, Vahabi adını takıyorlar ya. Şurada bir Vahabi yeri varmış. Basalım, dövelim, vuralım. Zaten hepsi serseri. Dün hapçıymışlar, uyuşturucu kullanıyormuşlar. Dinsiz bir serseriymişler. Bugün işte biraz dini olan müşrik olmuşlar. Bir şey değişmemiş yani. Bir abi anlatıyordu. Karagümrük'ten bir tane şeyle, Sofi cemaatiyle şeye gitmiş otobüsle. Hacca. Otobüs şoförü vites atıyormuş. Ya Allah diyormuş. Geri vitese takıyormuş. Ya Seyyid diyormuş. Bir ileri atıyor ya Allah, bir geri atıyor ya Seyyid demiş. Ne yapıyorsun? Bu küfürdür, şirktir. Sen nasıl zikredersin onu falan. Ya sus işine bak, Vahabi misin sen demiş. Ben de diyor canımın korkusuna sustu bu. Biraz isimlerini istem diyecekler, Vahabi vurun öldürün, bir de cihat sayacaklar ona. Burada da şeyh buna dikkat ediyor. Allah ona rahmet etsin. Allah'a diyor noksanlık izafe edilse gıkları çıkmaz diyor. Ama şeyhlerinin biraz noksanlıklarını söylese, hani evliyalık ölü milleti kazanacağı bir şey değildir. Amellere bakmak lazım. İşte amellerinin ne kadar Kur'an'ın sünnet çizgisi olduğunu göz önünde bulundurmak lazım desek hemen bize saldırıya başlarlar. Evet. Biz ve bizden başkaları buna açıkça şahit olmuşlardır. Onlardan çoğunu ibadet ettiğimiz zikrine yardım olsun diye otururken, kalkarken, tercih ederken ve korkup vahşet duyarken andığını görürsün. Zanneder ki o onun Allah katındaki şefaatçisidir. İşte bütün kabirlerin kulları da böyleydi. Burada bir şeye açıklık getirelim. Burada diyor ya, şeyhlerine yağcılık olsun diye, hani eskide böyle cahiliyesi olan Müslümanlar bilirler. Önceden nakşilere, kadirilere girmiş. Adamlar taparcasına bir korku, haşyet içerisindeler haşa. Yani iki büklüm, elleri böyle birbirine bağlayıp, boynu büküp, kafayı kaldırıp bakamamak. Yani Allah'ın huzurunda etrafa bakıyor ama şeyhin huzurunda kafasını kaldırıp şeyhe bakamıyor. Öyle zındık bunlar. Allah'tan daha çok seviyorlar. Hani ayette diyor ya, وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ يَنْدَادًا يُحِبُّونَهُكَ حُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ اَمَنَ اَشَدُ حُبَّ لِلّٰهِ Orada Allah'ı sever gibi severlerden kasıt alimler tevilinde iki gruba ayrılmışlar. Bir grupta ne demiş? Allah'ın sevgisinden daha fazla severler. Kasıt budur demişler ayette. Allah'tan daha fazla, üst mertebede. Bunlar da bu şeyhlerinin sevgisini Allah'ın sevgisinin üzerine çıkarmış insanlar. Tabi özür dilerim, bu şu manaya da gelmemesi lazım. Rabbani alimlere saygısızlık. Yani bizlerin her zaman Rabbani alimlere edebini bilmesi lazım. Onlara gösterilen tevazu, ki onlar da zaten hak ehline tevazu gösterirler her zaman. Karşılıklı o tevazu Allah'a imanın gereğidir. Hani bir ifrat, bir tefriti ne yapmamalıdır her zaman? Doğurmamalıdır. İşte bu ilahları farklı olsa müşriklerin kalplerinin ortak ilahsıdır. Onların ilahları taştan, diğerlerinden ya da bazen bir beşerden ibarettir. Allah subhanahu ve teala bunların en akılsızlarını anlatarak dedi ki, biz onlara ibadet etmiyoruz. Ancak Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Evet, her dönemdeki müşriklerin ortak hücceti, biz onlara ibadet etmiyoruz ki rabıtayla diyor. Sadece Allah'a yaklaştırsınlar istiyor. Sen trafo, şehir trafosundaki o bilmem kaç bin voltu diyor eve versen evin bütün tesisatı yanar diyor. Biz de Allah'tan direkt alamıyoruz. Ben Süleymancılar'da kaldım müşrikken. Orada bir tane anlatıyorlardı kısa. Sakın Allah'a rabıta yapmayın. Niye? Burada bir arkadaş var, rabıta yapıyordu, öldü. Niye ölmüş? Allah'ın nuruyla yanmış diyor. Rabıta yapınca. O yüzden diyor şeyha diyor önce rabıta yap ki ondan on zaten müritleri dağıtıyor diyor. Ona binlerce volt geliyor, o kaldırıyor veli diyor. Bize dağıtıyor. Ya da şey örneğini veriyorlar. İşte diyor ki Tayyip Erdoğan'a gittin mi diyor, işte diyor sen Tayyip Erdoğan'la mı görüşüyorsun, sekreteriyle mi? Ya o kadar akılsızlar ki, ben de mi doğru söylüyorum, sekretiyle görüşüyorum da Allah Tayyip Erdoğan diye. Çünkü Tayyip Erdoğan geleninden haberi olmaz. Gelenin nidasını işitmez ama Allah her yerdekinden haberdardır. Her yerdekinin nidasını işitir. Yani kıyas meal farık var ya, batıl kıyas. Batıl kıyaslarla kendilerini helak ediyorlar. Akıldan da yoksunlar, imandan da. Bu Allah'tan başkasını veli edinip de onu Allah'a yaklaştıracağını sananların halidir. Bundan uzak durandan daha izzetlisi yoktur. Bilakis şirki inkar edene düşmanlık yapmayandan daha izzetlisi yoktur. Bu ve bunların seleflerinin kalbinde var olan şey, o ortaklarının Allah katında şefaatçi sayılmalarıdır. Şimdi özür dilerim, burayı açıklayalım. Onların selefi derken yani geçmişi. Hani bize selefi adını takıyor ya birileri. Yani selef bir şeyin geçmişi demek. Arkasında وَجَعَلْنَاهُمْ اَسْفَلِينَ miydi? Ayette. O ayette olduğu gibi. Firavun kavminden bahsederken Allah, onları ne yapıyor Allah subhanahu teala? Helak ediyor. Biz de onlar selef kıldık diyor Allah. Yani geçmiş. Sonrakilere bir ibret, sonrakilere bir örnek olarak selef kıldık. Burada da onlar selefinin yolunu takip ediyor derken ta Nuh Aleyhisselam'dan beri müşriklerin yolu aynı. Nasıl muvahhidlerin bir selefi var. Hepsi her asırda aynı yolu takip etmişti. Müşriklerin de bir selefi var. Onlar da o yolu takip ettiler. Devam. Bu ve bunların seleflerinin kalbinde var olan şey o ortaklarının Allah katında şefaatçi sayılmalarıdır. İşte bu şirkin ta kendisidir. Allah kitabında bunu inkar edip iptal etmiştir. Haber verdi ki şefaatin tamamı Allah'ındır. Sonra Şeyh İbni Kayyum bu büyük şirkin takdirinde uzun tafsilatlarda bulundu. Burada duran Medarcü Serkin 1. cilt 339 ve 340'da tövbe ile alakalı bapta Şeyh bu sözleri sad ediyor. Demek ki şirk büyük ve küçük olmak üzere iki kısımdır. Tabi bu büyük ve küçük şirk veya büyük küfür veya küçük küfür, bunlar tafsilatlandırırken, bunların sınırlarını belirlerken, bunlar bizim keyfiyetimize, alimlerin içtihadına, böyle herkesin nazarına bırakılmış bir şey değil. Bakın İbn-i Kudam el-Hambeli şu hadis için, şu hadisin şerhinde şöyle söylüyor. İza içtehetel müştehid fein asabe felehu ecran diye hadis var ya, müştehid içtihat ederse ona iki ecir vardır. Ve in ahtaha felehu ecr, hata ederse de bir ecir vardır. Millet buradan ne anlıyor? Maşallah, dinde her mesele, içtihat meselesi, Allah her şeyin ucunu açık bırakmış. Birinin İslam dediğini öteki küfür diyor, birinin Müslüman dediğini öteki kafir diyor. Her şeyin ucu açık yani. Allah haşa öyle bir din göndermiş ki kafamız karışsın diye. Hani kafamızdaki haşa sıkıntılar, kafamızdaki müşkilatlar, kafamızdaki efendime söyleyeyim bu işkilat, müşkilatlı noktada aydınlığa kavuşsun değil. Bu kitabı okudukça iyice karanlığa gömülüyoruz haşa. Ya onların anlayışıyla söylüyorum. Ki Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Resulünün getirdiği din böyle bir şeyden münezzehtir. Onu hakkıyla anlayan insanlar aslında müşkilatları çözerler. Bu hadisi İbn-i Kudame el-Mughni'de şey yaparken, şerh ederken diyor ki caiz dedi ki diyor, caiz dediği de Mutezile'nin imamlarından bir tanesi. Mutezile'nin önde gelen imamlarından biri caiz. Caiz zannetti ki diyor bir adam içtihatla hani her şeyi söyleyebilir. Yeter ki içtihat etsin, maslarım Kur'an ve sünnet desin. Hani puta secdeyi de çıkarsa adam, bugünkülerinin yaptığı gibi içtihat ediyoruz diyorlar. Rumlar Farslara galip gelince sahabe sevinmiş. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı oy atmak vaciptir. Biz oy atalım da Tayyip Erdoğan galip gelsin. Çünkü bunlar mecus, bunlar işte ehli kitap gibi bakıyor. Tabi adama da Müslüman diyor. Öyle de bir de komedi var. Adam Müslümansa kıyas olmaz. Çünkü oradaki iki taife kafirdi. Yani Tayyip Erdoğan kafirini kabul ediyorsa belki tutarlı bir tarafı vardır ama sonuçta adam içtihatla Allah'ın ve Resulünün şirk dediği bir şey İslam diyor. Cahiz'in anlayışına göre diyor İbn-i Kudame, böyle bir adam mazurdur diyor. Çünkü onun bir ecri vardır diyor. Cahiz'in diyor bu söylediği söz Allah'a ve Resulüne küfrün ta kendisidir diyor. İbn-i Kudame'nin sözüne dikkat edin. Cahiz'in bu söylediği söz Allah'a ve Resulüne küfretmenin ta kendisidir diyor. O yüzden bu büyük küfrün ve küçük küfrün belirlenmesi, konunun başına dönüyorum, böyle milletin içtihadına bırakılmış bir şey değil. Allah subhanahu wa ta'ala onun da sınırlarını elhamdülillah belirlemiş. Alimler demişler ki naslar, küfürle alakalı gelen naslar Kur'an ve sünnette asılla demişler, peygamberin onlara öğrettiği usulden dolayı büyük küfürdür hepsi demişler. Ta ki onu başka bir nas, ta ki onu başka bir karine zahirinden hamledene kadar buna bırakılır. Delil olarak da şu hadisi getirmişler. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitten geçerken kadınları görüyor. Diyor ki ey kadınlar, çokça sadaka verin. Çoğunuz cehennemlik, cehennemlikleri gördüm. Onlar da diyorlar niye ya Resulallah? Çünkü siz diyor kufrul aşir, küfrediyorsunuz değil mi? Nankörlük ediyorsunuz diyor. Diyor ki sahabe kadınları ya Resulallah, büyük küfür mü? Yani ebedi cehennemlik yapan küfür mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor hayır. Kocalarınız size iyilik yapar dersiniz ki senden ne gördüm ki? Peygamberin bu açıklamasıyla sahabe anladı ki oradaki küfür ne? Küçük küfür. Dinden çıkarmayan. Şeyh Şenkiti bu hadisi şerh ederken tefsirinde Edval Beyan'da diyor ki bakın diyor sahabe kadınları niye büyük küfür mü diye sordular. Çünkü peygamber onlara bu anlayışı vermişti. Zahirine hamletmek anlayışını vermişti diyor. Ta ki başka bir karine, başka bir delil onu zahirinden hamledene kadar. Peki diyor bu hadiste küfrün lafzını zahirinden hamleden açıklama hangisidir? Hadisin son kısmıdır diyor. Peygamber ne dedi? Yok, o sizin bildiğiniz büyük dinden çıkartan küfür değildir. O yüzden işte men taallaka temimeten fakat eşreke hadisi var. Kim işte muska takarsa şirk koşmuştur. Zahirinden zannedilir, büyük şirk zannedilir. Sonra bir bakıyoruz başka karineler geliyor, başka naslar. Sahabeden, işte peygamberden lafızlar işitilmiş. ne yapıyor? O karine, o lafzı zahirinden hamletmeye itiyor. Ha, anlıyoruz ki demek ki buradaki şirkten kasıt ne? Küçük şirk. Bu şekilde alimler büyük ve küçük şirkin sınırlarını belirlemişler. Devam. Fakat onun şu sözünü düşün. Bundan uzak duranın daha izzetlisi yoktur. Bilakis şirki inkar edene düşmanlık yapmayandan daha izzetlisi yoktur. Böyle de sana sapıkların delil edildikleri şüphenin batıllığı beyan oluyor. Ve batıl ehli ikinci fasılda şeyhin sözünün onların lehine delalet ettiğini zannettiler. İnşallah takdiri gelecek. Bu birinci faslın sonunda büyük şirkten bahsederken Sebe suresindeki ayetten bahsetti ve dedi ki de ki o Allah'tan başka zannettiklerinizi çağırın. Ta şu sözüne kadar. Ancak kime izin verilirse. Sebe 22 ve 23. Burada kastettiği İbnül Kayyim Rahimahullah büyük ve küçük şirkin çeşitlerinden bahsediyor. Küçük şirkle alakalı bir söz kullanıyor. Batıl ehli de diyorlar ki aha diyorlar İbnül Kayyim da büyük şirkin affedileceğini söylemiş diyor. Halbuki o küçük şirkle alakalı bazı sözler sarf etmiş. Burada tabi bizim dönemimizde böyle bir fitne yok da şeyhin döneminde böyle bir şüphe arz olunmuş. Bu da bize şunu gösteriyor. Bakın kardeşler, her zaman batıl ehli şüphe üretecek, vesvese üretecek, bazı şeyler getirecekler. Batıl görüşler bizi cem etmek için zorlayacaklar. Hadi bunu cem edin, şunu da cem edin diye. Müslümanlar da Allah'ın yardımı ve inayetiyle her zaman Allah'ın katından bir ruh ile desteklemesiyle bunları reddedecekler. Allah ayette diyor ki اَوَلَمْ يَرَوْنَا اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّةً. Onlar görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kere fitneye uğratılırlar. Nedir fitne? Şirktir. Allah her sene bizi, her asırda Müslümanları, kıyamete kadar senede bir veya iki defa Allah bizi ne yapar? Şirk ile imtihan eder. Tabi bakıyorsunuz her sene bir mesele gündem oluyor. Bir sene bir şey patlıyor. Bakıyorsunuz kalbinde hastalık olanlarla münafıklar önde koşuyorlar o ıstilafta. Sağda solda o ıstilafı dillendiriyorlar. Şirkleri İslam yapıyorlar. Biz yanlış yapmışız, aşırı gitmişiz. Şu İslam'mış, bunlar Müslüman'mış. Bakıyorsun bir sene geçiyor aradan, iki sene geçiyor. Herkes yoluna devam ediyor. Onlar neredeler? Onlar Müslüman cemaati terk etmişler. Önce münafıktılar, şimdi şirklerini izhar etmeye başlamış, müşrik olmuşlar. Artık müşrik kavmin şirklerini kendileri de işlemeye başlamışlar. Yani öyle bir hale gelmişler. Artık küfürü işlemeye irade edecek kadar ileri boyutlara ulaşmışlar. Artık ben küfrederim, şu olmazsa diyecek kadar imanlarını satacak noktaya gelmişler. Niye? Dün ne yaptılar? Dün kalplerindeki hastalıktan dolayı fitne çıktı. O fitnenin hemen peşine yapıştılar. Biraz vakit geçti. Ondan sonra o kalbindeki hastalık onları şirke bulaştırdı. Artık küfrü irade edecek boyuta geldiler. İyâzı billah. Artık şirki irade edecek boyuta geldiler. Her şeyi anlatamıyoruz, anlatmak da istemiyoruz. Ama inanın Allah buna şahittir. Gökyüzünü direksiz yükselten Allah adına yemin ediyorum. 4 senedir Müslümanım. 4 senede her sene bir fitne gördüm. Her fitnede de ayakları kayanların daha sonradan, ileriden biraz vakit geçtikten sonra baktım ki küfre göğüslerini açtıklarını, küfrü işlediklerini ve küfrü yapmayı irade ettiklerini Allah bize gösterdi. Allah'a hamdolsun, Rabbim bu döneme kadar sebat verdi. Canımızı alana kadar da sebatla bizi rızıklandırdı. Evet. Bu ayet hakkında konuştu ve dedi ki Kur'an bunun misalleriyle dolu. Fakat insanların çoğu bunun hangi vakıya altında girdiğini şuurunda değillerdir. Boş kalan bir kavmin cezalandırılamayacağını zannettiler. Bu kişinin kalbiyle Kur'an'ın anlaşılması arasında giren farktır. Tabi burası önemli dediği şeyhin. Kur'an başından sonuna şirki anlatıyor ama anlayan adama yani. Yoksa Aziz Nesin de Kur'an'ı başından sonuna bitirmiş. Hiçbir şey anlamamış. Allah o yüzden kitabın ilk ayetinde ne diyor? İlk sure Fatiha. Sonra Bakara, Elif, Lam, Mim, Urful Mukadda zaten mana yok. Zalikel kitabu la rayba fihi huden lil muttakin. Bu o kitaptır ki kime hidayet kaynağıdır? Muttakilere. Lil qari'in değil, okuyanlara değil. Öyle değil mi? Lis semi'in değil, işitenlere değil. Lil muttakin, Allah'tan korkanlara. Bu kalpleri boş. Niye? Kalpleriyle Kur'an'ı anlama arasında perde gelmiş, perde çekilmiş. Gerek bu Allah'ın onda hayır görmemesinden kaynaklanan bir şey. Gerek bu onun bile bile görmesine rağmen nefsindeki kibirden ittiba etmemesinden kaynaklanan bir şey. Ama sonuç itibariyle kalbiyle hakkı anlamak arasında ne var? Batıl var. Adam ayeti okuyor. Allah'tan başkasına ibadet edenler şeytan hemen kafasında ne yapıyor? Bu da putu, bu da tapanlar. İşte bir tane şey var. Lat Uzza Menat. Zaten film, o filmleri Allah kahretsin. Hani millete hiçbir faydaları yok. Bir de zararları var. Adam oraya peygamberi koymuş. Hiç Kur'an'da geçmeyen bir film yapıyor. İranlı müşrikler zaten. İslam'a ne zaman faydalar dokundu ki şimdi dokunsun. Gidiyorlar, yok peygamberin hayatını yapıyorlarmış. Hazreti Yusuf'un hayatı. O 40 cilt mi? 40 CD mi ne yapmışlar? 40 CD. Nerede buluyorsalar o kadar rivayeti. Peygamber o kadar işi nerede ne zaman yaptıysa. Yani doğru yalan her şeyi ekleyerek katarak peygambere sözler söyletiyorlar. Peygamberler vahiy ile konuşuyorlar. Yani onun haricinde hani gündelik yaşantılarında da boş konuşmazlar. Yani senin orada replik olarak yazdığın, orada senaryo olarak yazdığın sözleri, peygamberin söylediğin delil nedir? Bu adamlar zaten bir de o filmleri izlemişler. Direkt ayeti okuyor. Allah'tan başkasına ibadet edenler, o filmde Amon tapınağı var, güneşe tapıyorlar. Putlar mutlar var. Zannediyor ki Yusuf'un kavmi böyle gidip putların önüne secde ediyorlar. Öyle bir müşrik kavim yok. Nerede görünüyor? Bir Kur'an'dan göstersinler bakalım. Nerede varmış öyle bir kavim yani? İbrahim'in yıldıza tapan kavmi bile Allah'a ibadet ediyordu. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayet bunun deliliydi değil mi? İnneni bera'a'un mimme te'budun illellezi fatarani fe innehu seyehdin. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ancak beni yaratan hariç diyor. Ya bu neyi gösteriyor? İbrahim'in yıldıza tapan müşrik kavmi Allah'a da ibadet ediyordular. Bu bize gösteriyor ki adamlar başka baptan o yıldızlara ibadet ediyorlarmış. Nereden ibadet ediyorlarmış? Mesela yıldızların yeryüzündeki olaylara etkisi olduğuna inanarak. İlla gidip yıldıza secde etmesi gerekmiyor. Yıldızların yeryüzündeki olaylara inanmıyor mu bu ümmete? Fahr-ı Razi niye tekfir etmişti İbn-i Teymiye? Bu sebepten tekfir etmişti, öyle değil mi? İtikadındaki şeyini ibadet olarak vasıflandırmıştı. Demişti ki yıldızlara ibadetin güzelliğine kitap tasnif etti demişti. Halbuki kitabın adı öyle değil. Yıldızlara ibadet güzeldir falan değil. Fahr-ı Razi'nin yazdığı kitap. Sadece yıldızların yeryüzündeki tesirini anlatıyor adam kitapta. Böyle olunca anlıyoruz ki demek ki Kur'an'ı anlayışta ibarelerin, tanımların içerisine neler yüklediğimizin ehemmiyeti var. Şimdi adam tağutun okuluna gitmiş. 5 sene ilkokul, 3 sene de ortaokul. Şimdi onu da mı arttırıyorlar mı bilmiyorum. 4 sene de zaruri lise. Oldu kaç sene? 8, 9, 10, 11, 12 sene. 12 sene tağut buradan çakmış, buradan çakmış, şuradan vurmuş, buradan vurmuş. Beynini işlemiş. Adama din nedir? Din sadece camidedir. Namaz, oruç, zekattır işlemiş. Rab nedir? Rabbin işi haşa insanlara hizmet etmek, haşa. İyazı billah yani. Öyle bir Rab anlatıyorlar ki Rab güneş çıkarır, yağmur indirir, nebat bitirir. Bu Rab'a hiç itaat edilmez mi? Bu nasıl Rab yani? Öyle bir din anlatıyorlar ki Rab haşa kullara hizmet ediyor, haşa. İyazı billah yani. Niye? Tağut öyle işliyor beyni. Ondan sonra itaat, küfürde de itaat etsem bir beis yok. Bu ibadet falan değildir. Senin kalbin önemlidir. Dışının hiçbir önemi yoktur. Amellerin, fiillerin hiçbir önemi yoktur. Öyle değil mi? Böyle bir adamın Kur'an'ı anlamasını nasıl bekleyebilirsiniz ya? Anlayamazlar ki. Hiçbir zaman idrak edemezler. Devam şimdi Ömer'in sözü neden olduğunu ortaya koyacak. Tıpkı Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ın dediği gibi cahiliyeyi bilmeyenler İslam'a girdiklerinde İslam'ın halkaları teker teker kopar. Aynen bu yüzden. Bu sebepten. Cahiliye bilmeyen dedi. Cahiliye ne demek? Şirk. Şirki tanımayanlar İslam'a girdikleri zaman işte İslam halka halka kopmaya başlar dedi. Sahabe şirkin ne olduğunu çok iyi biliyordular. Peygamberin talebesiydiler. Arap'tılar. Arapça lügatını biliyordular. Allah'ın ve Resulünün kastettiği şeyleri anlıyorlardı. Ne zaman İslam'ın halkaları koptu? Türkler, Farslar, yani Acem olanlar, Arap olmayanlar bu dine girdiler. Eski dinlerindeki batıllarını da getirdiler İslam dinine. Türkler diyorlar Talas Savaşı'yla Müslüman olmuş. Hikaye ne? Nerede Müslüman olmuşlar? Gök Tanrı dinine inanıyorlardı. Adamlar ne kadar bidat varsa, ne kadar şirk varsa hepsini İslam'a getirmişler. İslam oldukları falan yok. İslam'ı ilk tarif ettikleri tarih Talas Savaşı'dır, doğru. İslam'a yapılan en büyük tahrif o tarihte olmuştur. Ondan sonrası Allahu Alem yani. Ne zaman hakkıyla idrak ettiler? Tabi o Selçuklular dönemini falan çıkartıyorum. Onlar gerçekten tevhid ehli insanlarmış. Yani hem Allah'ın şeriatını tatbik eden hem de kabir şirkinden beri olan tarih rivayetleri, tarih kaynakları bu noktada bize sağlam rivayetler getiriyorlar ki onlar tevhid ehliymiş. Ama çok çok öncesinden bahsediyorum. Hani o Türklerin ilk bilmem kaç bin yıl önce onlar İslam'a girdi, bilmem kaç yüz yıl önce diyorlar da onların hiçbiri çok tutarlı değil. Niye? Bunlar şirki bilmiyordular. İslam'a girdiler, şirklerini de İslam'a soktular. Mahmutçulara bakın, bu çarşamba cemaatine, Adıyaman cemaatine, adamların hepsi İslam'a girdiklerini zannediyorlar. İslam'la amel ettiklerini zannediyor ama şirkin ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden ne oluyor? İslam halka halka kopmaya başlıyor. En son ne kalacak? En son namaz kalacak. İslam namaz zannedilecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahih bir hadiste, ümmetimden ilk kalkacak amel Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir diyor. En son amel namazdır. En sonunda amel yok. Namaz ameli yok olur diyor. Bugün zaten dinle diye anlaşılıyor. Namaz kıl, Müslümansın. Bitti yani. Namaz kıldın cennetin ortasında. Takvalı Müslümansın namaz kılarsan. Ya o olmazsa olmaz. Zaten imanın gereği. Onu kılmayan kafirdir. Leyse beynel abdi ve beynel kufri illa terki sala. Kişide küfrün arasında namazın terki vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Bu insanların İslam'a girmesi, İslam'ı ne yaptı? Halka halka kopardı, halka halka parçaladı. O yüzden bugün İslam'ı anlamak ne oluyor? Zaman istiyor. Bir anda kimse İslam'ı öğrenemiyor. İşte bu o şirktir ki Allah'ın kitabında yapanı ayıpladığı ve kınadığı bilinmeyen şirktir. O eğer bunu bilmek ise cahiliye ehlinin şirklerinden haberdar olmazsa İslam'ın kurtları kopmaya başlar. Mağrur kötü olur. Münker mağrur olur. Bidat sünnet sayılır. Sünnet bidat sayılır. Samimi iman sahibi mümini tekfir edilir. Tevhid soyutlanır. Resul'e tabi olmaktan soyutlanarak hevalara ve bidatlara dalınır. Her kimin basireti varsa, kalbi hala diliyse bunu apaçık görebilir. Allah yardım edendir. Evet, Allah şeyh rahmet etsin. Yani o kadar güzel söylüyorum. Maruf münker olmuş, münker maruf olmuş. Hak batıl, batıl hak olmuş insanların gözünde. Bidat sünnet, sünnet bidat olmuş. Sünnetle amel ediyorsun diye adın bidatçı olmuş. İnsanlara tevhidi anlatıyorsun diye vatandaşın biri diyor ya, diyoruz bu halk nedir? Adam diyor ki bu halk işte Müslümandır falan. Tamam hadi neyse sen bir hata etmişsin, böyle şöyle söylemişsin. Adam sonra diyoruz biz neyiz? Siz diyor cehennemdesiniz. Çünkü peygamber diyor hariciler cehennemin köpekleridir. Ya bu mudur adalet yani? Bu adamlar cennetin ortasında Müslüman, bizler cehennemin ortasında cehennem köpekleri. Adalet bu mudur ya? İşte hani maruf münker, münker maruf olmuş ya. Onu anlamak için çok da aslında önemli bir vakadır bu. Bugün bize bu sözü söyleyen insanların gözünde hakkın batıl, batılın hak olmasının haşa delilidir. Maalesef insanlar cehaletle beraber kalpleri öldüğü için, öyle değil mi? Şeyh buna dikkat çekti. Kalbi diri olan herkes bunu görür. Tamam. Fasıl. Şimdi özür dilerim. Buraya kadar anlattı ehemmiyetini. Şimdi bir fasıl, bir bölüm açtı. Buradan sonra Allah'a ve Resulüne savaş açanlar düşmanlık babı gelecek ve inşallah Risale'nin sonunu neyle bitirecek? Bidat ehliyle alakalı sözlerle. Bakın bidat ehliyle alakalı olan sözleri inşallah hiç yorumlamayacağız. Yani sadece okutturacağız. Göreceksiniz ki alimler bidat ehlini değil, bidat ehliyle oturanları kınamışlar. Hani diyeceksiniz ki ya bu alimler niye bidat ehlini kınamıyorlar da bidat ehliyle oturanlara bu kadar saldırmışlar. Ya onlar zaten helak olmuş gözüyle bakıyor alimler. Onlar zaten sapıklıklarının içerisindeler. Bunlar onlara gitmekle onların batılını meşru gösteriyorlar. İnşallah buraya kadar gelecek. Devam. Küçük şirk ise şudur ki riyanın buluşması, Allah'tan başkası adına yemin etmek, söz senden ve Allah'tandır demek, benim için sadece sen ve Allah, ben sana ve Allah'a tevekkül ettim ve eğer sen olmasaydın gibi sözler söyleyenin kastına ve haline göre büyük küfür olabilir. Bak, bakın dikkat edin, biz de bu asılı getirmiştik, öyle değil mi? Kişinin kastına göre bu sözler ne olur? Ya büyük olur ya küçük şirk olur. Adam tesbihen yani ağız alışkanlığıyla dediyse sen ve Allah olmasa diye mesela. Ama adam bunu haşa uluhiyette ortaklık itikadıyla yapar ise iyyazu billah, o zaman ne olur? Tabii ki büyük şirk olur. Sonra İbn-i Kayyum rahimahullah dedi ki büyük ve küçük şirki zikrettikten sonra yine müridin şeyhine secde etmesi ve şeyhinden tövbe alması, bunlar büyük şirklerdir. Bunlar bu ümmetin Hristiyanlarıdır. Hristiyanlar işlerler günahları, işlerler yer içerler, zina yaparlar. Nefisleri ne istiyorsa nefislerine taparlar. Sonra da bir pazar günü giderler. Günah çıkarma odasına. Rahibe 3-5 kuruş para atarlar oradan. Önce onun gönlünü nefsini yaparlar. O da onun gönlünü nefsini yapar. Affedildin evladım. Tanrı bağışlayıcıdır, affedicidir der. Ondan sonra eve gönderir. Bunlar da işlerler işlerler. Bunları bindirirler otobüse, götürürler Adıyaman'a. Bir tane ipi atarlar bunların arasına. Hepsi de ipten tutarlar. Söylediklerimizi tekrar edin derler. Oradaki papaz, bu ümmetin papazı, onlara bazı sözler söyler. Bu ümmetin Hristiyanları da tekrar ederler. Tamam. Tertemiz oldular. Elhamdülillah şimdi cennete girebilirler. Yani böyle bir din var yani. Diyorum ya, bunlar imandan yoksunlar. Biz orada zaten yakın sahibiyiz. Aksini söyleyenin İslam'ı anlamadığına inanıyoruz. İslam'ın cahili olduğuna inanıyoruz. Bu adamlarda akıl bile kalmamış. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in Müsned'inde bir hadisi var. Diyor ki fitne erkeklerin aklını başından alır diyor. Fitne nedir? Bütün Kur'an sünnet naslarında şirktir. Şirk aklı başından alır götürür. İnsan akledemez. İnsan idrak edemez bir şeyle. Koca koca mühendis, doktor adamlar gidip bu şaklabanlığın içerisine dahil oluyorlar. Ve yine onun çeşitlerinden biri de Allah'tan başkasına kurban kesmek, ondan başkasına tevekkül etmek, ondan başkası için amel etmek, ondan başkasına uymak, boyun eğmek, ona karşı delil olmak ya da ondan başkasından rızık istemek ya da Allah'ın nimetini ondan başkasına izafe etmek. Burada duralım. Allah'ın nimetini ondan başkasına izafe etmek. Adam diyor bugün herkes bizi seviyorsa, bugün herkes bize selam veriyorsa, bugün bu kadar cemaatimiz büyüdüyse, bu kadar malımız, bu kadar çevremiz varsa diyor, hepsi Gavs'ın sayesinde diyor. Gavs da babası. Haşa işleri sanki haşa iyadu billah Allah'la ortak yapıyorlar haşa. İyadu billah yani. Bütün işlerde ne yapıyorlar? İyadu billah. Gavs dedikleri, o kutuplar dedikleri. Cübbeli Ahmet Zındığı zaten onu şeyde de dedi. Fatih Altaylı ile teke teke çıktığında o kutuplardan mutuplardan bahsediyordu orada da. İşte bizim kutuplarımız vardır. Her biri dünyanın bir bölgesine gönderilmiş. 7 kıta mı var? 6 kıta mı var? 7. Onların da 7 tane mi kutubu var? Öyle bir şeyler var. Her kıtı 8 mi? Her kıtaya bir tane başlarına komutan dikmişler herhalde. Yani her kıta bölgesel sorumluluklar vermişler. Onlar nebat bitiriyor, yağmur yağdırıyor, güneş çıkarıyor aşağı. Yani tam bir şirk dini yani. Kim bunlara İslam diyorsa o adam kafirdir. Şu sözlerin sahiplerine kim İslam diyorsa onlar kafirdir. Allah'ın ve Resulünün düşmanlarıdır. Evet. Ya da ölüden bazı şeyleri talep etmek, onlardan yardım dilemek, onlara teveccüh etmek, işte bunlar alemdeki şirkin aslıdır. Şüphesiz ölünün ameli kesilmiştir. O kendi nefsine ne yarar ya da zarar sağlamaya malik değildir ki yardım isteyenden daha faziletli olmasına rağmen. Ya da ondan Allah katında şefaatçi olmasını istemesi ki bu en büyük cehalettir. Yani şunu söylemeye çalıştı. Ölü dedi, ameli kesilmiş, kendi nefsine bile zararı faydası yoksa dedi, ya onu kendine sağlayamayan adam nasıl size yardım etsin diyor. Allah rahmet etsin. Ölü öldüğü zaman inkat-ı ameluhu, değil mi? Hadis var. Nebi Sassan diyor ki ameli kesilir ancak 3 şey hariç. Değil mi? Sadaka-i cariye, arkada bıraktığı hayırlı bir ilim, insanların faydalandığı, bir de hayırlı bir evlat. O evlat ona sürekli ne yapıyor? Hayır yaptıkça hasenat yazdırıyor. Evet. Şefaat eden de edilen de onun yanındadır. Allah'ın izni olmadan kimse onun katında şefaatçi olamaz. Burada bir noktaya açıklık getirelim. Allah'ın katında hiç kimse şefaatçi olamaz derken Mutezile'nin dediği gibi şefaat yoktur demiyoruz. Ne diyorlar ahmaklar? Diyorlar ki şefaat Allah'la pazarlıktır diyorlar. Hani düşün. Şimdi bu suç işlemiş. Ben de buna teşbihte benzer olmaz. Allah velillahil meselil ala. Allah münezzehtir bunlarda. Ancak anlaşılması için şimdi örnek veriyorum. Bu abi beni kızdırmış. Ben sinirlenmişim, kovmuşum buradan. Bu abiyi de seviyorum. Abi de aracı oluyor, getiriyor bunu. Abi diyor ya, bak tamam hata etmiş ama kusuruna bakma. İşte affet, şöyle böyle. Biraz şey yapıyor, rica minnette bulunuyor. Biz de o abinin hatırına bu abi bağışlıyoruz ve geri getiriyoruz. İşte şefaat bu. Adam akılcı ya, aklını ilah edinmiş ya. Adam diyor ki bu Allah'la pazarlıktır diyor. Niye Allah'la pazarlık? Allah diyor niye onu kabul, sen kimsin ki diyor. Allah sen dedin diye mi bağışlayacak bunu diyor. E kardeş, Allah her şeyi kadere yazmamış mı? Yazmış. E o zaman niye dua diyoruz? Öyle mi? Dua da Allah'la pazarlık. Her şey 70 bin sene önce yazılıp bitmedi mi? Yani ben elimi açınca Allah'ın bana yazdığı rızık mı artacak? Onu mu söylüyoruz? Veya Allah'ın bana vereceği nimetler mi artacak elimi açınca? Niye Allah'la pazarlık ediyoruz o zaman? Zaten yazacağını yazdı. Yani akıl ve mantık devreye girdiği zaman bütün şeriatı iptal etmeniz lazım. İyâzı billah. O yüzden bu asrın veya geçmişin mutezilenin dediği gibi şefaat batıl değildir haşa. Şefaat vardır ama illa limen irtada. Allah kime rıza gösterirse ancak şefaatçiler şefaat edebilirler. Yoksa Allah zaten bunu affedecektir. Ona ikramen, o diğer şahsa ikram etmek için, onun Allah katındaki mertebesini insanlara göstermek için Allah şefaat yoluyla bunu affediyor. Bu adamı zaten affedecek Allah. Sadece öteki adama ikramen, bak bu kulum o kadar yüce bir kul ki ben onun sebebiyle falan kulu da affediyorum diyor. Ama Allah zaten onu affetmeyi irade etmiş. Zaten Allah onun günahlarını bağışlayacak. Yoksa haşa şefaat Allah'la pazarlık değil, Allah'ın salih kullarına birer ikramıdır. Onlara tafdilidir. Ama tabi ifrat tefrit, Allah İbnül Kayyim'e rahmet etsin, selefin dediği gibi Allah insanına hiçbir şey emretmedi ki ya ifrata ya tefrite gittiler. Allah şefaati ispat etti, sofiler çıktılar, ölülerden şefaat istediler, mutezileler çıktılar, şefaati inkar ettiler. Ehl-i sünnet ikisinin ortasındadır. Ne ölülerden şefaat diler ne de şefaati nefi ederler. Devam. Onun izninin olması tevhidin kemalindendir. Bu müşrik izni men etmesi sebebiyle şirke düştü. Bilakis ölü duaya muhtaçtır. Resulullah aleyhissalatü vesselam kabirleri ziyaret ettiğinizde Müslüman ölülere rahmet dileyin. Onun yani, için bağışlanma ve afiyet dileyin diye vasiyet etmiştir. Yani ölüler bizden gelecek duaya muhtaçlar. Biz de onlara gitmişiz. İyadu billah. Onlardan bir şey talep ediyoruz. O adamın kendisine faydası yok. Müslüman ne yapacak? Tabi Müslüman ölülerine. Bizim akrabalarımız hep müşrik ölüyorlar da. Akrabalarımızdan Müslüman ölenler de var. Ne yapması lazım? Sürekli ölen o yakını için, o dostu için Allah'tan mağfiret, merhamet dilemesi lazım. Bunu ihmal ediyor Müslümanlar. Hani tevhidi sonradan öğreniyoruz. Kimseye İslam gözüyle bakmadığımız için rahmet okumayınca alışkanlık oluyor. Halbuki Müslüman ölülerimize sürekli ne yapmamız lazım? Rahmet okuyup dua etmemiz lazım. Bu salihlerin edebindendir, ahlakındandır. Onlar kabirleri oralara ibadet için ziyaret ederler. Müşriklerin yaptığının tam tersine. Onların kabirleri ibadet edilen putlar edinirler. Bunlar mabuda şirk ile onun dinini değiştirmeyi topladılar. Ölülerin noksanlıklarını belirttiklerine nispet ederek tevhid ehline düşmanlık yaptılar. Halbuki onlar yaratıcıya şirk ile eksiklik nispet ettiler. Burayı anlıyorsunuz değil mi inşallah? Yani diyor onlar diyor biz ölüler hani yardım edemez deyince ölülere noksanlık izafe ediyoruz diye bize düşmanlık yapıyorlar. Alemlerin Rabbine noksanlık izafe ediyorlar. Farkında değiller yani. Sanki Allah aracı olmasa işitmeyecek o vatandaşı. Bir aracı getirmese Allah'ın haberi olmayacak senin ona dua ettiğinden. İyazı billah. Allah iblisin duasını kabul etmiş. Diyorlar ya işte biz günahkarız. O şeyhler işte muttaki adamlar. Allah onlarınkinin duasını kabul eder. Bizimkini etmez. O yüzden etmiyor. Allah iblisinkini kabul etmiş. İblis diyor Rabbim beni kıyamete kadar bekle. Müddet ver. Ben diyor Adem ve neslini saptırayım. Allah diyor ki git sen müddet verilenlerdensin diyor. Ya ben iblisten daha mı kafirim? İyazı billah. Haşa. Haşa. Yani hiçbir yeryüzünde hiçbir kafir yok ki iblisin küfrüne ulaşabilsin derece bakımından. En kafir adamı bulun insanlık tarihi boyunca iblis kadar küfrü olamaz. Çünkü iblis bütün küfrün merkezidir ya. Nasıl bir iyilik yapılınca onu ortaya çıkarana o iyiliğin misli yazılıyor. O kötülüğü çıkaranda misli aynı kötülük yazılıyor. Bu kadar şerri çıkartan iblistir yani. Hatta rivayetlere göre yani Lut kavmine o pisliği öğreten bir şeytandır. İnsan suretine gelip erkeklerin altına yatmıştır da ondan sonra o pisliği insanlar öğrenmişlerdir. Yani. Böyle bir şerli pislik yani. O pisliği kıyamete kadar yapan herkes de aynı şekilde onların yaptığı pislikten günah ne yapılıyor? İblise, şeytana yazılıyor yani. Bütün bu kadar günahı öğreten, bütün bu kadar masiyeti fıskı emreden iblis. Allah iblis gibi birinin duasını, talebini, ricasını kabul ediyor. Maslahat gereği, hikmet gereği. Zaten Allah bunu takdir edecekti. O sadece sebep oldu. Benim duamı niye kabul etmesin yani? Benim ne kadar günahım olursa olsun. Musa aleyhisselam adam öldürdü, bir tane vurdu. Belki irade etmedi ama Ellerini açtı. Rabbim bana, ben senden gelecek her ayda muhtacım dedi. Dua etmeyi bildi ya. Yunus kavmini terk etti. Balığın karnına Allah onu attı. Orada kızarak çıktığı için kavmin arasından Allah'ın emrini orada, Allah ona orada kalmasını emretmişti. Davet yapmasını emretmişti. O da kavmine kızıp orayı terk etti. Yunus aleyhisselam. Ama sonra tövbe etmeyi bildi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalim. O duayı yapınca kurtuldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu duayı yapan bir adam ardına neyi isterse Allah ona onu verir diyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum. Bu duayı yapıp ardından insanoğlu Allah'tan ne isterse Allah ona onu verir diyor. Yunus da bunu yapmasaydı yok olana kadar o balığın karnında kalacaktı diyor. Bu dua yapmasaydı. Daha sonra Allah subhanahu teala onu ne yapıyor? Balığın karnından kurtarıyor. Yani hataysa Adem de yaptı yani. Cennetler yasak meyveyi yedi ama Allah onun tövbesini de kabul etti. Yani şeytanın bir bapta, şeytan bir baptan da buradan gelir. Sana masiyeti işletir, işletir, işletir. Ondan sonra der ki sen zaten aşağılık, sefil, zavallı adamın tekisin. Allah seni hiçbir duanı kabul etmeyecek, helak olacaksın der. Adamı bunalıma sokar, oradan sağdan yanaşır. İnanın var ya, birçoklarının ayağını böyle kaydırır iblis. Halbuki Allah ayette diyor ki o muttakiler nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen tövbe ederler diyor. Bak Allah, Allah'a isyan etmelerine, masiyet fısk işlemelerine rağmen muttaki ismini onlardan nefyetmiyor. Onlar ne yapıyorlar? Allah'ı hatırlayıp hemen gerisin geri dönüyorlar. Çünkü hani hadiste diyor ya, hasen senetli de olsa diyor ya, siz eğer günah işlemeseydiniz Allah yerinize günah işleyen sonra da tövbe eden bir topluluk getirirdi, sizi helak ederdi diyor. Yani biz melek değiliz zaten. Hani günahtan, fısktan, masiyetten, hatadan, noksanlıktan münezzeh olalım haşa. O bizim fıtratımızda olması gereken bir şey. Buradan sonra insanlar ikiye ayrılıyor. Adem gibi tövbe eden, iblis gibi ısrar eden olmak üzere. Allah bizi Adem gibi her zaman tövbe edenlerden kılsın. Devam. Onun mümin, evliya kulları onları kötüledi ve onlara düşmanlık yaptı. Ortak koşanların bu eksiklik izafesindeki gayesini anlattılar. Öyle zannettiler ki onlardan bununla razı olunacak. Ya da bununla emrolundular sandılar. Bunlar Resullerin her zaman ve mekanda düşmanlarıydılar. Onlardan icabet edenler de fazla olmadı. İbrahim aleyhisselam ne de güzel söylemiş. Beni ve çocuklarımı kutlara tapmaktan koru. Şüphesiz onlar insanlardan çoğunu saptırdılar. Durun. Ayet bitti mi yani? Evet. Hı. İbrahim el-Nakai'ye Allah rahmet etsin. Diyor ki İbrahim gibi tevhidin imamı, tevhidin babası, şirki yok etmek için yeryüzünde mücadele veren, yani bütün dinleri sahiplerinin kendini ona nispet ettiği, Allah'ın halili olan, Allah'a yakın olan, mertebesini hepiniz biliyorsunuz ne olduğunu, Allah'ın peygambere tabi ol dediği tek peygamber olan İbrahim aleyhisselam bile nefsi ve çocukları için şirkten korkuyor. Putlara tapmaktan korkuyor. Şimdi bize sorsan biz deriz ki ya puta tapmak mı? Yani biz aklımızı mı yitirdik? Hani başka Allah korusun küfürler de bulaşsa imanımıza, amelimize, fiilimize gidip yani bir tane taşın önünde eğilmeyiz deriz. Kendimizce. Ama İbrahim aleyhisselam korkuyor putlara tapmaktan. Niye? Putlara tapmak illa önünde secde etmek demek değil. Bugün milletin taptığı put, Atatürk putu. Buldukları her yere dikmişler. Bir de okulun her okulun da önüne dikmişler. Çocukları bir de bu puta secde ettiriyorlar. Bir de 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım onların kafirlerin bayramları var. Dini bayramlar, laiklik dininin bayramları bu bayramlar. O bayramlarda da bir de herkesi sokakta gidenler bile hemen saygı duruşuna tazimde duruyorlar. Hepsi kafir oluyorlar. Hepsi puta ibadet ediyorlar. İbrahim el-Nakai Allah rahmet etsin diyor ki İbrahim kendi nefsi için şirkten korkuyorsa İbrahim'den sonra kim emin olabilir şirkten diyor. İbrahim'den sonra kimin emini olabilir şirkten? Ben öyle cahiller gördüm. Adam bana harici falan diyordu. Biraz oturduk adamla konuştuk, izah ettik falan. Adama diyorum ki yani sen çok mu eminsin hani şirk koşmadığından? Ben eminim tabii diyor. Ben ne şirk koşayım? Ben diyor dört dörtlük halis mulis yüzde muvahhidim diyor ya. Her meseleyi biliyorum, çözdüm ben diyor. Allah'a hamdolsun Allah bana akıl vermiş diyor. Akıl verdiğini o senin zannın. Bence sen akıl sahibi değilsin ya. Sen mecnunsun. İbrahim Aleyhisselam'ın emin olmadığı bir şeyden sen çok eminsin. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi insan imanından bir an emin olsa Allah onun kalbinden imanı çekip alır diyor Hasan-ı Basri. Bir an insan emin olsa bundan. Müslüman ölene kadar şirkten ve şirke düşmekten hem kendi hem ehli için korkan adamdır. Bu milletin gündeminde öyle bir şey yok. Her altı her nanı yiyorlar. Gene cennetin ortasındalar. Gene Müslümanlar. Gene iman 404'te yapışmış. Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmışlar. Adam küfür değiştirse, puta da secde etse, Allah'a da küfretse, Resulet küfredilen meclislerde otursa gülse de fark etmez. Bir kere Japon'la yapışmış, bir daha ölene kadar çıkmaz o kelime ondan. Böyle bir din ancak iblisin anlattığı dindir. Muhammed'in getirdiği din aleyhissalatü vesselam böyle değil. Şirkten ve şirke düşmekten korku dinidir. Şimdi İbnül Kayyım'ın sözüne çok dikkat buyurun. Devam. Bu büyük şirkten ancak tevhidle sonuçlanan ve müşriklere Allah için düşmanlık yapıp onlardan nefret ederek Allah'a yaklaşandan başkası kurtulamamıştır. İntihar kelamı. Sözü burada bitti. وَمَا نَجَى مِنْ هَذَا الشِّرْكِ. Bu sözü asla unutmayın. Bu büyük şirkten hiç kimse kurtulamamıştır diyor. İlla ancak kim? Tevhidi gerçekleştiren, tevhidle amel eden yetmiyor. Sadece amelinde şirki terk etmesi yetmiyor. Bir de ne yapacak? وَعَادَ الْمُشْرِك۪ينَ. Müşriklere düşmanlık yapacak. İkinci asıl. İslam'ı var eden, İslam'ı kaim kılan ikinci asıl. Müşriklere düşmanlık. Allah için yapacak bu düşmanlığı. Niceleri nasıl saptılar? Müşriklere düşmanlık ilkesine halel getirdikleri için saptılar. Dün konuştuk ya. Ne yaptılar? Önce mescit açtılar. Halkı çağırdılar. Müşrikleri çağırdılar. Dediler anlatıyoruz. Anlatıyoruz derken bidatlara bulaştılar. Dediler şimdi toplu tesbih yapmasak yaşlı hacılar ne yapacaklar? Bıdı bıdı yapacaklar. Zaten her toplumun yaşlıları peygamberlerin karşısında durmuşlar. Ebu Cehil, Ebu Sufyan bunlar iman etmeden önce tabii Ebu Sufyan, Ebu Leheb bunlar hepsi neydiler? O kavmin yaşlı insanlarıydılar. En yaşlı insanlarıydılar. Önderleri, liderleriydiler. Onlar peygamberin davetine ilk açıktan sesli itirazı, düşmanlığı ortaya koydular. Ne yaptılar? Mescit açtılar. O yaşlı inatçık müşrikleri topladılar. Onlar kızmasın diye önce toplu tesbih bidatına bulaştılar. Sonra teravihlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber bidatına bulaştılar. Tekbirler getirdiler. Sonra ne yaptılar? Aman kandille kutlayalım dediler. Ne kandiliyse peygamber öyle bir şey kutlamamış. Sahabesi kutlamamış. Ne maslahatmış? O günde tevhid anlatıyorlarmış. Anlattıkları da tevhid ne? Hüküm yalnızca Allah'ındır. Maşallah hepsi de anladı. Oy kullanmak şirktir. Bunlar tağuttur. Bunlar kafirdir. Onlara kafir demeyen de kafirdir. Dedi ya bir inil hukmu illa lillah. Tamam işte daha ne? Cami imamları okumuyor. Biz okuyoruz hutbeden diyor Maide 44'ü. Okusan ne olur millet anlamadıktan sonra. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Resullere düşen apaçık tebliğdir. Resullere, biz hepimiz elçiyiz, Allah'ın elçileriyiz. İnsanlara tevhidi götüren insanlar olarak, insanlara Allah'ın dinini anlatan insanlar olarak açık ve net bir şekilde tevhidi ortaya koymamız lazım. Yoksa eğip bükerek değil, kıvırarak, ucundan kenarından kırparak değil. Din budur. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. İsteyen buna icabet etsin, isteyen bunu reddetsin diye açık bir şekilde ortaya koymamız lazım. İşte onlar İslam'ın bu ikinci ilkesi olan müşriklere düşmanlığı ortadan kaldırdıkları için Allah da onların kalplerini birbirine çaktı. Şimdi muvahhidlerin düşmanılar, müşriklerin kardeşleriler. Şimdi Müslümanların aleyhinde konuşuyorlar. Müşriklerle oturup yiyip içip kalkıyorlar. Allah da onları birbirlerine benzetti. Şimdi dün diyorlardı biz gitmiyoruz. Şimdi diyorlar ki biz bir şey demeyiz. Giden adama da ne gitme deriz ne de git deriz. Kendi bilir ama biz yapmayız. Takvalı Müslümanlar. O yüzden. Ötekileri takvasız o yüzden gidiyorlar. Yani imanın ve küfrün sınırını, fıskın ve imanın aynı şekilde sınırını kendi hevaları belirliyor. Akılları belirliyor. İstihzanları belirliyor. O güzel görüyor diye güzel oluyor. O kerih görüyor diye kerih oluyor. İsim, bütün eşyanın ismi Allah'a ait olan Allah'ın belirlediği şeydir. Ne benim haddimdir, ne de bir başkasının, ne de sizlerin, ne ve de başkalarının. Allah ve alleme Adem'el esma'e kullaha thumma aradahum alel melaiketi fekale enbi'uni bi esma'i haula in kuntum sadikin. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Dedi ki haydi haber verin bakalım. Haydi haber verin. Söyleyin. Eşyanın isimlerini öğretti Allah Adem'e. Nedir eşya? Arapça şey kelimesinin çoğuludur, doğru mu? Şey, kulle şey, her şey. Hastalığın adı, insanın adı, eşyanın adı, küfrün adı, şirkin adı, fıskın adı, imanın adı. Her ne olursa olsun, fıskı Allah belirledi, şirki Allah belirledi, küfrü Allah belirledi, imanı Allah belirledi, takvayı Allah belirledi. Ama biz isimleri kendi hevamızdan içerisini doldurursak, Allah'ın irade ettiği şekilde değil de kendi hevamızla cehennem biletini cebimize koymuş oluruz iyazı billah. Allah beni ve sizi böyle bir kötü akıbetten muhafaza etsin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah velisinin sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve akri davani enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah.